Koenen met het NOS-journaal. Nederland gaat minder samenwerken met Oeganda. Dat is vanwege de strenge anti-LHBTI-wet die de president van het Afrikaanse land vandaag heeft ondertekend. Het was in Oeganda al verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. In de nieuwe wet staat op het promoten van homoseksualiteit 20 jaar cel. Mannelijke HIV-patiënten die seks hebben met andere mannen krijgen de doodstraf. En daarom stopt het kabinet in ieder geval met de programma's voor rechthandhaving. Daar was ruim 25 miljoen euro voor gereserveerd. Olivier van de Kastelen, de Belgische hulpverlener die vastzit in Iran, wordt morgen ontvangen door koning Filip. Hij werd in Iran tot 40 jaar cel veroordeeld omdat hij zou hebben gespioneerd. Vorige week werd hij vrijgelaten na een gevangenenruil. In een Amsterdamse club zijn de vrouwen van Ajax toch nog gehuldigd voor het landskampioenschap. Het was een initiatief van een brouwerij, een sportpodcastplatform en enkele voetballiefhebbers. Eerder zette de gemeente Amsterdam een streep door de huldiging op het Leidseplein nadat Ajax niet akkoord ging over de datum en locatie. De club vond het ook geen goed moment vanwege tegenvallende prestaties van het eerste elftal van de mannen. En op Roland Garros is tennisser Botik van de Zandschulp in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor van de Argentijnse qualifier Tirante in 4 sets. Van de Zandschulp was als 25e geplaatst in Parijs. Na de wedstrijd zei hij al weken last te hebben van een voetblessure. Hij liep die op na het ATP-toernooi van München, waar hij in de finale 4 matchpoints liet liggen en de titel misliep. Hoe van de Zandschulp de voetblessure heeft opgelopen, wilde hij niet zeggen. Het weer nog, brede opklaringen, maar in het noorden vannacht wat meer bewolking. Het koelt af tot 1 graad of 8. Morgen in het noorden bewolkt en kans op wat motregen. In het zuiden schijnt de zon. Het wordt 14 tot 19 graden. Woensdag zonnig en vrij warm. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen best wil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Al jaren wordt erover gepraat. Hoe maken we het MBO meer populair? Vooral ouders zijn erg ingesteld op het hoger opgeleid zijn. Terwijl MBO'ers keihard nodig zijn in onze samenleving. Daarom soms zelfs snel meer verdienen ook dan een afgestudeerde HBO'er. Mijn gasten vanavond vinden daarom dat het middelbaar beroepsonderwijs meer aandacht verdient. Kilian Blom, welkom in de bus. Hallo. En je hebt ook je docenten Marjolein van Veen meegenomen. Ook goedenavond. Goedenavond. Kilian, jij eerst. Jij bent deze maand verkozen tot de landelijke MBO-ambassadeur. Gefeliciteerd. Ja, nog. Bedankt. Hoe voelt dat? Ja, heel gek. Heel erg gek. Maar wel heel tof. Ik voel me vereerd dat ik die titel op me mag nemen. Want wat houdt die titel eigenlijk in? Ik vertegenwoordig nu het MBO van heel Nederland. Ja, het MBO. In de media, maar ook bij de politiek. Dus daarom zit ik hier. Daarom zit je hier. En hoe oud ben je? 18. En is het al een beetje, ben je al een beetje gewend geraakt aan je titel? Nou, het is nog wel even wennen. Dingen zoals dit bij de radio doen, dat is wel even wennen. Maar ja, voor de rest, ja, het is allemaal wel nieuw, maar wel tof. En welke opleiding doe jij? Mediavormgeving op het CIBAB. En waar is dat? In Zwolle. En dat is dus ook een mbo-opleiding. Ja, en in welk jaar zit jij? In het derde nu al. Gaat snel. En het was een hele competitie om ambassadeur te worden. Laten we heel even teruggaan naar dat moment op het gala. Je hoort eerst presentator Jan Verstegen. Daarna jouw pitch om dat jij zegt, ik kan dit natuurlijk. En uiteindelijk de beslissing. Haal nog even diep adem. Er zijn wel veel mensen hier. Ja, het zijn veel mensen. Maar er zijn nog veel meer mensen thuis aan het kijken. Dus laat je dat niet... Ben je er klaar voor? Dan gaat jouw minuut nu in. Heel veel succes. MBO. Mega belangrijk onderwijs. Zo hoor ik het graag. Wij zijn de doeners en denkers van onze samenleving. Dat verdient een goede ambassadeur en ik denk dat ik dat kan zijn. We hebben er lang genoeg op gewacht. De MBO-ambassadeur die zit vanaf vanavond 1 jaar lang landelijk ambassadeur MBO 2023 mag noemen, wist met de pitch zowel de juryleden als het publiek te overtuigen. Met precies 50% van alle stemmen, dus ook met het juryoordeel, wordt deze ambassadeur alweer de 5e landelijke ambassadeur MBO. Quillian Blom. Ja, wat een ontlading op dat moment. Hoe voelde dat voor jou, Quillian? Het was echt heel gek. Want ik zei het net al, ik heb het gewoon totaal niet verwacht dat ik dat zou worden. Ik ging daar ook heen met zeg maar het idee van, oh, ik ga hier nu even heen. En dan ga ik straks weer terug naar huis en even meer mijn ding doen. Je had niet het idee, ik ga echt deze binnenslepen. Totaal niet. Echt totaal niet. Ik had echt gewoon... Ik zeg ook altijd, toen ik die ochtend wakker werd, had ik echt het laatste wat ik had verwacht, is dat mijn dag zo eindigde, zeg maar. Mm-hmm. Dus het was zo apart en zo... ik moest ook echt heel erg schakelen op een gegeven moment. Ik zat daar zo in het publiek, waar alle ambassadeurs zaten daar zeg maar voor. En ik hoorde van wat teamgenoten van mij, dat degene die, waarvan ik dacht dat hij moest pitchen, dat diegene uiteindelijk toch niet de voorrondes had gewonnen of zo. Dus toen dacht ik, shit, straks moet ik gewoon echt pitchen. En toen hoorde ik dat ik moest pitchen. En toen was ik ook van, oké, nu moet ik gewoon pitchen. Nu ga ik het gewoon doen. En nu ga ik gewoon mijn verhaal doen. En toen had ik gewoon gewonnen. Het was echt super vet. Ja, maar je zegt, ik dacht in eerste instantie niet, ik ga deze binnenslepen. Maar je wilde het wel heel graag worden natuurlijk. Waarom? Omdat ik wel, hoe arrogant dat ook is, wel het gevoel dat ik zelf de juiste persoon ervoor was. Maar ik had wel niet het idee dat ik de focus er genoeg op had om het echt te krijgen, zeg maar. Ja. Maar toch, uiteindelijk is het zo geworden. Ja, jouw docenten zitten ook in de bus, Marjolein. Jij hebt Quillian voorgedragen voor het ambassadeurschap. Waarom heb je dat gedaan? Ja, dat vraag ik me nu ook al. ik geef Quillian... We hebben op het CIBAB hebben wij het vak omgevingsbewustzijn. En wij omgevingsbewustzijn heel belangrijk vinden, ook als vormgever. Is dat eigenlijk omgevingsbewust? Ja, nou, ik zeg altijd, het is een soort maatschappijleer 3.0. Dus eigenlijk alle burgerschapsdimensies die op het mbo worden aangeboden. Dus dat is op elk mbo wordt dat aangeboden. Ja, hebben wij eigenlijk een extra sausje gegeven door te zeggen van, naast dat je die burgerschapsdimensies moet aantonen. Dus dat heb ik het ook. Ken je het? Nee, dat ken ik ook niet. Nou, iedere mbo'er die moet de economische dimensie aftoetsen. De sociaal-maatschappelijke dimensie aftoetsen. Vitaal burgerschap. En wat leer je dan? Dat varieert van... Je deed heel veel praten. Zeg het maar. Heel veel praten was les. Ja. Hij kan zo goed praten, omdat hij op een CIBAB omgevingsbewustzijn heeft gehad. Nee, zeg het maar. De verkiezingen komen aan bod. Ja. Racisme komt aan bod. Armoede. Ja. En heb je daar meer discussies over in de klas? Ja, we doen daar opdrachten mee. Maar we kijken ook heel erg van, wat ga jij als vormgever of als ontwerper, wat doe je wel of niet? En je kan volgens mij geen goede vormgever zijn als je je omgeving niet goed kent en niet weet wat er speelt in de maatschappij. Ja, kan je dan een voorbeeld geven? Wat doe je dan bijvoorbeeld niet goed als je vormgever bent en je hebt die lessen niet meegekregen? Nou, ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is als vormgever of als ontwerper bewust te zijn voor wie jij aan het vormgeven of ontwerpen bent. Dus dat kan alleen maar als je weet wat er speelt. Ja. Wie jouw opdrachtgevers zijn, waar zij voor staan. En dat kan volgens mij ook alleen maar als je zelf ergens voor staat. En dat wat viel jou dan op in de les bij Kilian? Nou, wat ik zo leuk vind aan Kilian en waarom ik hem... sowieso moet ik wel even gezegd hebben dat hij uit een klas komt... een heerlijke klas om deze les aan te geven. Ja. Want zij zijn heel breed georiënteerd en dat heeft Kilian ook. En het maakt niet uit welk onderwerp. Hij heeft altijd een vraag. Hij wil altijd meer weten. Hij is kritisch. Hij... neem niet zomaar iets aan. Hij slikt niks voor zoete koek. Maar hij heeft ook niet zomaar een oordeel. Dus hij bouwt op die manier gewoon zijn mening op. En ik denk dat dat heel... zouden meer mensen moeten doen. Ja, überhaupt. Ja. Toch? Leuk om te horen. Ja, ja, dat is heel leuk voor jou om te horen. Ja. En Kilian, heb je echt een missie met het ambassadeurschap? Wat wil je bereiken? Mijn doel is eigenlijk om ervoor te zorgen dat... het mbo gelijk staat aan het hbo. Want ik merk als mbo'er zelf en al mijn klasgenoten... en iedereen merkt wel een beetje dat er neergekeken wordt op het mbo. En ik vind dat gewoon nergens op slaan. Want ik vind dat wij als mbo'ers hartstikke trots mogen zijn op wat we doen. En waar merk je dat aan, dat mensen neerkijken op het mbo? Nou, sowieso eigenlijk het ergste vind ik de houding. Mensen kunnen gewoon een neerbuigende houding hebben. Ja, heb je dat zelf ook ervaren? Ja, ja. Soms zit ik wel in gesprek met iemand en dan... komen erop van welke opleiding doe je. En dan zeg ik, ja, ik doe het mbo. En dan zie je gewoon dat ze een soort houding... hun houding verandert gewoon naar een soort van... ja, gewoon ze kijken minder naar je... ze luisteren minder, vooral dat. Een beetje teleurgesteld of ja, zo? Ja, soms teleurgesteld. Soms zijn ze verbaasd van... want sommige mensen vinden wel dat ik dan goed uit mijn woorden kom. En dan zijn ze verbaasd van, oh, je doet maar het mbo of zo. Dat zeggen oh, ze ja. Dat vind ik gewoon echt heel gek. Dat vind ik het ergste. En wat zeg jij dan? Ja, volgens mij is dat één keer gebeurd. Ik weet niet meer precies wat ik zei. Maar ik reageer meestal niet heel erg... Het is altijd in een setting waarbij je dan niet heel erg in discussie gaat op feestjes of zo. Nee. Dus dan laat ik het. Maar als het kan, ga ik wel gewoon vragen. Maar waarom? Dan vraag ik van, waarom is dat dan minder voor jou? Of waarom, hoe is dat anders? Ja. Want ik wil graag dan weten waarom mensen dat denken. Er zou vast een reden voor zijn, een aanleiding tot zijn. En dan, wat denk je? Waarom denken mensen zo? Ik denk dat mensen niet weten wat het mbo allemaal doet. Welke vakken in de maatschappij allemaal het mbo doen, eigenlijk. Ja. En wat zeg je dan, wat kan je zeggen dan in een discussie over van... nou ja, we doen wel dit en dit en dit. Welke vak ik dan doe? Ja, bijvoorbeeld, of wat je zegt zeg, van, nou ja... Bijvoorbeeld loodgieters doen mbo... maar ook de technicus die hier zit, die doen... kunnen ook mbo gedaan hebben. Mm-hmm. En zo zijn er wel meerdere vakken die het mbo... waar het mbo prima voor geschikt voor is. Ja, onze verslaggever Meerte van der Drift... die ging vanmiddag ook even op pad. En die vroeg zich af welk beeld inderdaad de man op straat... nou van het mbo heeft. Is dat een lager onderwijs dan de HAVO of zo? Ja. Denk ik, nou, dat het allemaal dames en heren zitten die graag willen leren, blijkbaar. En de een leert hem helemaal makkelijker dan de ander. Daar kun je helemaal niks aan doen. Jongeren die net niet hbo kunnen doen. Een zonnige tweede Pinksterdag. Dan heeft iets als een tuincentrum een grote aantrekkingskracht. En dat is hier ook wel te zien. Verkeersregelaars, pionnen. Geen plek meer om fiets neer te zetten. Laat staan auto. Een hele car vol met plantjes. Die gaan mee naar huis. Die gaan allemaal mee naar huis. Ja, de helft is voor mijn moeder en de helft is voor mij. Wat voor beeld heeft u bij het mbo? Het mbo is een beroepsopleiding. Veel vraag naar, goed werk in te krijgen. Helemaal top. Ik heb er niet een bepaald beeld bij. Het zijn hele praktische mensen die van aanpakken weten. Dus ja, goede zaak. Dat een soort speeltuin wordt genoemd. Mijn eigen studie komt van het mbo. Ja, soms wordt er wel eens naar gekeken alsof het wat meer lager opgeleid is. Of... Vind je dat we daarmee moeten stoppen met lager en hoger opgeleid, die termen? Ja, 100%. Ja. Ik vind juist mbo echt heel erg waardevol geweest dat ik die basis heb gehad. Juist praktischer. Ja, iedereen, elk beroep is net zo belangrijk. En ik heb is echt enorm veel uit mijn mbo-tijd gehaald. En ik kom zelf van een kader. En nu... doe ik hbo echt, vind ik het helemaal niet ook moeilijk of zo. Dus het zegt ook helemaal niks. Maar ik ben gewoon wat praktischer ingesteld. We hebben heel veel beroepen nodig. En als je die mbo niet waardeert, dan ontstaat er een gat. Je dochter staat naast je. Is dat iets waar je haar naartoe zou willen hebben? Ja, als dat is wat de school vindt dat er bij je kind thuis hoort. dan is dat waar je naartoe gaat. Nou, dat is wel een gewetensvraag. Want ik denk eigenlijk, ik begrijp dat we eigenlijk veel meer mbo-mensen nodig hebben. Maar toch in je gedachten denk je wel van, ik hoop dat ze universiteit kunnen om alle kanten op te kunnen. Dus dat is een beetje duaal, ja. Nou, eigenlijk door heel veel mensen te slecht beoordeeld beeld. Want ik vind eigenlijk dat er veel meer mensen daar naartoe zouden moeten gaan. Want iedereen, alle ouders, ja, ik ben natuurlijk oud, een oma, maar die zeggen altijd, maar het kind moet VWO. En laat die kinderen nou toch eens een keer lekker gaan met hun handen gaan werken. Want, want die mensen missen we en die ontbreken. En dat vind ik echt een heel groot gemis tegenwoordig. Ja, Gillian, herken je wat in de reportage, wat mensen hun beeld is bij het mbo? Nou, ik vond wel vooral goed wat die laatste vrouw zei. Maar ik hoorde ook wel dingen, speeltuin of zo. Ja, dat vind ik gewoon gestoord. Hoezo? Ja, ja, waarom zijn we soort kleine kinderen of zo? Dat staat toch helemaal nergens op? En ik zag ook aan je reactie, iemand zei van, ja, dat zijn studenten die net niet hbo kunnen doen. Ja, inderdaad. Dat denk ik echt. Ja, dat vind ik echt heel gek. Dat, hoezo? Alsof we net niet, alsof dat dan beter is, alsof we, ja, ik kan er echt niet bij. Maar ik snap het andere kant wel weer of zo. Want we leven toch in een maatschappij waarin we hoger en lager beroepsonderwijs, dat we dat zo noemen. Ja, en dat vind ik al apart gewoon. Hoezo is het in niveaus? Hoezo is het niet types? Hoezo is het mbo, of ik doe dan lager, of dan, hoezo is het, ja, mbo, hbo en WO en ja, niet op een soort horizontaal spectrum MBO, HBO en WO. Ja. Dus een soort, ja, gewoon een spectrum eigenlijk. Zouden we die types moeten we dat aanpassen? Ja, ik denk dat het gewoon, we kunnen in Nederland gewoon zeggen onderwijstypes in plaats van onderwijsniveau. Ja. Want letterlijk met het woord niveau zeg je al dat er een soort verticaal spectrum is. Het zit al, ja, in die term, zeg jij. Ja, dat is al heel gek. En dat is een klein ding, maar het gaat natuurlijk over het hele mindset soort van wat de Nederlandse samenleving heeft. Tenminste, ik zeg wel Nederlandse samenleving, maar uit dat interview blijkt dus dat lang niet iedereen daar zo over denkt. Maar ik denk dat dat nog wel te veel mensen daar zo over denken. Ja, en Marjolein, je hoorde ook veel ouders in de reportage, hè, over hun kinderen. Ja. Heb jij zelf ook kinderen? Zeker, ja, 3. En wat voor opleidingsniveau? Ja, nou ja, heel type. Verschillend. Ja. Zal ik het meteen waar van jullie hadden de praktijk? Nou ja, maar dat vind ik, dat buiten dat bij mij thuis is gegaan, hoor ik dat heel vaak gebeurt, dat iemand bijvoorbeeld eerst naar het mbo gaat. Dat heeft mijn zoon ook gedaan en die is daarna naar het hbo gegaan. En dat is wel een hele mooie aansluiting, omdat je op het mbo in die zin ook heel projectmatig leert werken, veel samenwerkt, praktisch. Dus je loopt heel veel stage. Dus je snuffelt heel veel buiten de school ook. En je doet veel werkervaring op die manier. Als je dat meeneemt naar het hbo toe, als je dat zou willen, dan is dat wel mooi meegenomen. Wat ik heel erg mis in de verhalen die ik net hoor, is dat niemand het heeft over waar iemand dan blij van wordt om dat te doen. Hè? Dus het gaat heel erg over presteren en iets bereiken. Volgens mij moet het blij worden van wat je aan het doen bent. Moet dat op één staan en niet zozeer welk niveau daarbij hoort. Ja. Dus dat mis ik dan wel in die interviews. Dat is dan toch meer gericht op, mensen zijn toch meer gericht op prestatie. Ja, en ook natuurlijk een stukje zekerheid waar banen in te vinden zijn. Maar dat is bij het mbo toch ook goed? Ja, nu. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, we weten zelf hoe snel het allemaal kan veranderen. Dus ga gewoon, alsjeblieft, gewoon doen waar je lol in hebt en wat je leuk vindt om te doen, waar je blij van wordt. Maar had jij dat als ouder ook, toen het mbo-advies kwam dan voor jouw kind? Nou, dat kwam niet eens mbo. Het is gewoon zo gelopen. Hij ging SIOS doen omdat hij graag sportte. En soms zijn ouders wel echt teleurgesteld, hè? Of schamen. Ja, maar dat, ik merk dat natuurlijk op school ook aan ouders wel. Dat als ik bijvoorbeeld een student adviseer van, goh, is het niet leuker om de niveau 3 opleiding te gaan doen? Ik noem maar wat, want dan ben je wat meer op instructieniveau aan het werk. Dat de ouders dat vaak het lastigst vinden. En niet zozeer de student zelf. Waar merk je dat dan aan bij die ouders? Nou ja, dan krijg je toch wel een reactie van, ja, maar iemand kan toch nog wel even, ze kunnen toch nog wel even gewoon niveau 4 proberen. Want hierna willen ze naar het hbo. Dus ja, toch een soort angst of zo. En wat zeg jij dan? Nou, volgens mij dat je moet kijken waar het kind blij van wordt. Ja. Ja. En merk je dan dat zo'n kind ook last heeft van die druk vanuit tuurlijk de ouders? Ja. Ja? Ja. Heb je dat gesprek ook met zo'n jongen of meisje? Ja, tuurlijk. Ja. Dat zijn mijn lessen ook. Dat zijn jouw lessen ook, ja. Bijna 500.000 mbo-studenten hebben we in Nederland. En dat is de grootste groep ook onder de studenten. Toch is er nu een terugval van 8% qua inschrijvingen. Komt dat ook, denken jullie, doordat het dan minder populair is? Kilian? Minder populair? Of het imago wat er dan omheen... Ik vind dat lastig te zeggen, want het imago is wel verbeterd nu in de afgelopen jaren. Het is een proces waar we nu in zitten. Dus dat weet ik niet. Ik heb zelf dat niet gelezen, dus ik zou daar even verder naar moeten kijken. Dat vind je lastig, ja. Ja. En waarin zie je dat het imago wel verbeterd is? Omdat ik toen ik ben van HAVO naar MAVO gezakt. En toen die transitie plaatsvond bij mij, toen merkte ik meer... dat ik neergekeken werd dan nu ik mbo doe. Dus er is al een hele onderwijs of een hele maatschappij... als soort van proces waardoor dus minder... of het stigma op het mbo en het mavo... maar ook de rest van de vmbo, dat verdwijnt een beetje. Ja, en hoe komt dat, denk je, dat een beetje verdwijnt? Ook omdat er een tekort is nu. Maar omdat we ook gewoon... ja. Misschien ook omdat de wereld veranderd is. Je kan ook veel meer op andere manieren, de jongere generatie. Via TikTok kan je ook allerlei... Ja. Ik denk dat we leven natuurlijk in een wereld waarbij media heel erg groot wordt. Vooral inderdaad met TikTok. En dat zijn allemaal hele praktische... Is eigenlijk gewoon heel praktisch werk. Dus daar... ik doe zelf media vormgeven. Daar heb je gewoon... Dat is gewoon praktisch. En dan heb je gewoon genoeg aan een mbo eigenlijk. Ja. Genoeg, dat is ook weer... Ja, daar zit het eigenlijk ook al in. Ik trap mezelf ook op. Ja, ik heb van alles gelezen vandaag, dus het zit helemaal in. Ja, en wat je net wel zei, want jouw docent Marjolein zei van... ja, wat mis in zo'n reportage van mensen op straat... van dat mensen toch vooral moeten doen wat ze leuk vinden. En jij voegde daaraan toe talent ook. Ja, inderdaad. Want ik zie vooral wel dat inderdaad... we hadden net over familie die er dan druk op kan leggen op het kind van wat voor onderwijs ze nou gaan doen. Maar als een kind of een leerling zelf gewoon talent voelt... of gewoon gelukkig wordt van iets praktischer doen... dan moet diegene dat gewoon gaan doen. Zo simpel is het. Ja. En ik heb zelf wel eens gezien dat vrienden dan alsnog gingen strijden... soort van echt strijden als voor HBO... om vervolgens dan daarachter te komen dat ze dat helemaal niet leuk vinden... En dan past mbo veel beter bij. Ja, dan ben je nog veel verder van huis. Want dan heb je de tussentijd al en nog even wat de jaren misschien... op een hbo-opleiding gezeten die niet past bij jou. En merkte je zelf ook die strijd toen jij dan dus naar van HAVO naar MAVO of mbo, zei je? Ja, van HAVO naar MAVO ben ik gezet. Ja, en had je toen ook een strijd met je ouders of zo? Ja, dat is wel lastig, want ze luisteren nu ook mee. Dus ik moet even uitkijken wat ik zeg. Ze zijn niet in de buurt, dus je kan gewoon zeggen wat je wil. Nou ja, als ik eerlijk ben, ik merkte wel dat ze... Ik wil niet zeggen teleurgesteld, maar ik merkte wel een ja, ze waren er niet blij mee, nee. Maar dat waren ook... Ik moet ook zeggen dat ik het idee heb dat ze dachten dat het HBO of het HAVO het beste voor mij was. Mm-hmm. Maar daar waren ze dus wel fout in. Dus ik vraag me af of ze dat echt dachten... ze dachten ook wel echt dat het beste voor mij was. Maar ik denk ook dat ze wel in hun hoofd hadden van dat misschien beter was. Ja. En nu weet ik dat mijn ouders zijn zo dat ze daar dan later vanavond nog op terug gaan komen. Oh ja. Dus ze gaan er goed over nadenken. Jij zit straks nog aan de keukentafel hier over te praten met je ouders. Dat denk ik wel. Maar heb jij dus nu wel door die overstap meer je talent kunnen... Ja, veel beter mijn talent kunnen ontwikkelen. Hoe dan? Omdat ik ben zelf heel creatief. Dus... er is voor mij een hele wereld opengegaan toen ik in het mbo terechtkwam, eigenlijk op CBAP. En ik heb me daar zo kunnen ontwikkelen aan de creatieve vrijheid die ik daar kreeg in de lessen. Maar ook de mensen die ik daar heb leren kennen, ik kan het niet echt uitleggen. Het is gewoon, ze hebben me zo erg geïnspireerd en ik ontwikkel me gewoon elke dag in vak inhoudelijk. Ja. Door de mensen en door... de plek waar ik ben. Ja, je luistert naar 5 dagen vanuit Apeldoorn. En mijn gasten vanavond zijn mbo-ambassadeur Kilian Blom. Jij woont hier en ook in de bus. Jouw docent en Marjolein van Veen praat ook over de uitdagingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Wat gaat er momenteel, denken jullie, niet goed qua mbo? Wat kan er nog beter? Wat zijn issues waar jullie tegenaan lopen? Los van dat imago dat verbeterd kan worden. Met het mbo inhoudelijk, ja? Denk ik. Ja. Dat weet ik niet zo goed. Want ik ben eigenlijk er hier voor. Of, ik ben als ambassadeur vooral om het MBO te vertegenwoordigen. Dus ik hou me niet heel erg bezig met inhoudelijk. Nee, Marjolein, zie jij ook uitdaging op school? Nou, ik denk dat geldt helemaal niet alleen voor het MBO, denk ik. Maar ik denk dat het onderwijs sowieso. Zeg maar het systeem van het onderwijssysteem zoals we dat kennen. Waarbij je toch wel heel erg vaak achter de praktijk aanloopt. Omdat je niet heel snel dingen kunt veranderen. Hoewel je dat wel graag zou willen. Dus een, zeg maar, de inhoud van een opleiding, een kwalificatiedossier heet dat. Dat kan je niet zomaar veranderen. Dat is iets vaststaands. Waardoor je dus ook niet op actuele situaties, zeg maar, kan inspelen. En heel snel de inhoud van je onderwijs kan veranderen. Dus dat kan je wel doen door middel van projecten en dergelijke. Maar echt het hele de zware inhoud. Ja, je belandt toch in een malletje. Ja, het onderwijs hobbelt er dan wel een beetje achteraan. En als je dat MBO bent en je bent heel erg bezig met hoe het in de praktijk gaat, dan kan dat wel eens frustrerend zijn. Dus het systeem is nog wel eens een beetje stroperig. Ja, en discriminatie, komt dat nog voor in het systeem? Want dat hoor je natuurlijk ook vaak. Ik wil niet zeggen in het systeem, onderwijssysteem denk ik, maar wel, ik merk als MBO'er heb ik wel wat discriminatie inderdaad meegemaakt. Ja, wat dan? Een tijdje geleden, toen was ik net 18, kwam ik niet de club in. Twee keer zelfs. Eén keer in Zwolle en één keer in Enschede. Omdat ik niet een Saxion of Winderzijnpas had. Toen was het gewoon van, je hebt CIBAP, volgens mij kennen ze dat niet eens. Mm-hmm. Dus dan kom je niet binnen. Nee. Nee. Dus dat was voor mij wel een soort van reality check. Van je komt gewoon, of je bent, er wordt echt neergekeken op het MBO. Want je voelt het altijd al wel. Maar dan als er iets zo zwart op wit gebeurt, dan is het echt zo. Kilian, tot slot, we zijn al bijna van het einde van de uitzending. Wat ga jij dit jaar doen? Wat wil jij bereikt hebben? Ik ga meerdere dingen doen. Één ding daarvan is, ik ga de dag meelopen met minister van Onderwijs. Dat moeten we nog doen. En ik ga mijn missie overdragen aan Nederland via de media. En ik ga jongeren proberen te inspireren, of mbo-studenten proberen te inspireren om meer van hun vak te laten zien. Ja. Om trotser te zijn op zichzelf. Want ik denk dat we dat ook nog niet genoeg zijn. En nog voor het kiezen van mbo-opleidingen. Als iemand het nu hoort en nog twijfelt, die zegt misschien of inschrijf voor een open dag, kies ervoor. Ja, ook als je VWO doet. Ja. Kan prima. Kilian Blom en Marjolein van Veen, dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor Vandaag Hierna, WNL Haagse Lobby met Martijn de Greef. En morgen spreek ik de voorzitter van de MBO-raad, Adnan Tekin, over het mentale welzijn van MBO'ers. Hij is veel te vinden op de scholen om te horen hoe het er in de klas aan toe gaat. Dat vindt deze studenten uit Iran, die hier maar pas 8 maanden op het MBO zit, best spannend. Ik vind dit echt leuk. Ik was echt een beetje eng en bang. Maar ik heb hem gezien. Hij was echt aardig. En mijn stress allemaal gaat naar leeg. Ja, alle stress is weer verdwenen voor haar. Nou, de man over wie het meisje spreekt zit morgen bij ons in de bus. Dank voor het luisteren en een hele fijne avond. Voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/detoekomstisplant. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. De Opel Bedrijfswagendagen zijn er weer. Voor alle mouwopstropers, professionele aanpakkers en iedereen wiens klus begint in een bus,